รรมที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จสละพระราชสมบัติออกบวชปฏิบัติธรรมและตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมานั้นคืออะไรธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติก็คือเทวทูตสี่เทวทูตสี่ก็คือ1คนแก่2คนเจ็บไข้ได้ป่วย3คนตายและ4นักบวชนี่คือเทวทูตสี่ที่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงพบทรงเห็นก็ทำให้พระองค์เกิดความเบื่อหน่ายต่อการอยู่ในพระราชวังอยู่กับความสุขทางร่างกายเพราะทรงเห็นว่าในที่สุดร่างกายของพระองค์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปความสุขต่างๆที่ได้จากร่างกายนี้ก็จะหมดสภาพไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติใหม่ๆพระราชบิดาได้ทรงเชิญโหรมาพยากรณ์ทำนายอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะมีความเป็นไปได้อย่างไรว่าจะเป็นอะไรอย่างไรโหรส่วนใหญ่ก็ได้ทำนายว่ามีสองทางด้วยกันคือถ้าทรงอยู่ในเพศของคารวาสก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าทรงออกผนวดทรงออกบวชก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโหรเพียงท่านเดียวที่ทำนายว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องเสด็จออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระราชบิดาได้ฟังคำทำนายก็มีความวิตกกังวลเพราะอยากจะให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นสืบทอดพระราชสมบัติให้ได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ก็กลัวว่าพระองค์จะเสด็จออกบวชจึงได้สร้างปราสาทสามฤดูไว้เพื่อบำรุงบำเรอความสุขให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะทรงสร้างกำแพงล้อมพระราชวังเพื่อไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ออกไปนอกพระราชวังไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในพระราชวังจะไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายไม่มีนักบวชมีแต่หนุ่มสาวหญิงชายต่างๆที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นมีความสุขกับเพศของคารวาสนั่นเองแต่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นก็ทรงมีความอยากรู้อยากเห็นว่าภายนอกกำแพงนั้นมีอะไรบ้างวันหนึ่งจึงทรงเล็ดลอดเสด็จออกไปประพาสนอกพระราชวังก ็ทรงพบคนแก่ก็ทรงถามว่าถามมหาเล็กว่าคนชายคนนี้เขาเป็นอะไรเขาถึงเป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้ทำไมหลังเขาถึงค่อมหนังทำไมเขาเหี่ยวผมทำไมของเขาจึงกลายเป็นสีขาวไปมหาเล็กก็ตอบทูลว่าเขาก็เป็นคนเหมือนพระองค์นั่นแหละตอนที่เขามีอายุน้อยเขาก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามแข็งแรงเหมือนกับร่างกายของพระองค์นี่แหละแต่พอมีอายุมากขึ้นไปเข้าสู่วัยชราร่างกายก็จะกลายเป็นอย่างนี้กลายเป็นร่างกายของคนแก่ไปพระองค์ก็เสด็จทอดพระเนตรต่อไปก็ได้ไปเห็นคนป่วยไม่สบายนอนอยู่หน้าบ้านร้องควรครางด้วยความเจ็บปวดก็ทรงถามว่าชายคนนี้เขาเป็นอะไรเขาถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงต้องนั่งร้องนอนร้องด้วยมหาเล็กก็ตอบทูลไปว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของทุกๆคนแม้แต่ร่างกายของพระองค์เองสักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันพอได้ยินคำตอบพระองค์ก็ทรงมีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ทรงเสด็จต่อไปก็เห็นขบวนแบกคนตายเพื่อที่จะนำเอาไปเผาก็ถามว่าเขาแบกอะไรกันเนี่ยเขาจะทำอะไรกันก็ได้คำตอบว่าเป็นคนตายที่ร่างกายไม่หายใจแล้วร่างกายจะเปื่อยจะเน่าจะเหม็นจึงต้องนำเอาไปชาปนกิจเอาไปเผาเป็นร่างกายของทุกๆคนทั้งของพระองค์เองก็เช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเสด็จต่อไปก็เห็นนักบวชสมณะเดินผ่านมาก็ทรงถามว่าท่านองค์นี้ท่านเป็นใครท่านทำไมจึงแต่งกายแบบนี้ก็ได้คำตอบว่าเขาเป็นนักบวชเขาเป็นผู้ที่แสวงหาวิธีที่จะทำให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือเทวทูตสี่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบเห็นในวันที่ทรงเสด็จเล็ดลอดออกมาประพาสนอกพระราชวังจึงทำให้พระองค์เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตของร่างกายนี้ว่าร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นของพระราชามหากษัตริย์หรือของคนธรรมดาสามัญไม่ว่าจะเป็นร่างกายของหญิงหรือของชายของเด็กหรือของผู้ใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกันหมดจะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปทุกคนพระองค์จึงเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับร่างกายของพระองค์พระองค์เองก็ไม่อยากที่จะตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่อยากจะเป็นคนแก่ไม่อยากจะเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยและไม่อยากจะเป็นคนตายจึงมีความสนพระทัยที่อยากจะศึกษาเหมือนกับนักบวชศึกษาหาวิธีทำให้พระองค์ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บและไม่ต้องตายนี่คือเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้สละราชสมบัติแล้วออกบวชเพื่อจะแสวงหา การไม่แก่การไม่เจ็บและการไม่ตายธรรมนี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายจำเป็นจะต้องระลึกถึงเทวทูตสี่นี้อยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้ไม่หลงไม่ลืมไม่หลงอยู่กับความสุขทางร่างกายทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความสุขเพียงระยะเวลาสั้นๆที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงแล้วถ้ายังไม่ได้หาวิธียุติการเกิดแก่เจ็บตายก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้อีกต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดผู้ใดเห็นความทุกข์ในความเกิดในความแก่ในความเจ็บไข้ได้ป่วยในความตายก็จะมีความเบื่อหน่ายกับการมาเกิดเบื่อหน่ายกับการมาแก่มาเจ็บมาตายก็จะเกิดมีฉันทะวิริยะที่จะออกบวชกันเพื่อที่จะได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายนี้เพราะทุกครั้งที่มาเกิดแล้วไม่ว่าจะเกิดดีหรือไม่ดีสูงหรือไม่สูงสูงหรือต่ำรวยหรือจนก็ต้องเจอสภาพเดียวกันหมดจะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บและเจอความตายกันพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงสละราชสมบัติและทรงออกบำเพ็ญก็ได้บรรลุได้พบกับคำตอบได้พบกับทางออกได้พบกับการที่จะทำให้พระองค์ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกต่อไปก็ทรงพบวิธีทำให้พระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ทรงตรัสรู้พระอริยสัจสี่ทรงเห็นว่าความการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากตัณหาความอยากคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาการที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องไปหยุดตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุทำให้มาเกิดนั่นเองและธรรมที่จะทำให้ละตัณหาได้ก็คือมรรคที่พระองค์ได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองคือวิธีการควบคุมจิตใจชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆปราศจากความโลภความโกรธความหลงพระองค์จึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคำว่าพระพุทธเจ้าก็คือผู้ได้ทรงค้นพบสัจธรรมความจริงเหตุที่ทำให้จิตต้องมาเวียนว่ายตายเกิดและพบเหตุที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองคือไม่มีใครรู้มาก่อนเรื่องของพระอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่มีใครรู้ว่าเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันนี้ก็คือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นไม่มีใครรู้มีแต่ส่งเสริมกันจึงมีการมาเกิดกันอยู่อย่างไม่มีการหยุดหย่อนเลยตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ กิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วพอตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะส่งเสริมความอยากกันทั้งนั้นไม่มีใครคิดเลยว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้เลยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้ได้ด้วยพระองค์เองก่อนหน้านั้นพระองค์ก็ทรงไปศึกษากับนักบวชอาจารย์ต่างๆท่านก็รู้จักวิธีหยุดความอยากได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นคือหยุดความอยากด้วยการทำใจให้สงบให้เข้าสู่สมาธิเวลาใจสงบอยู่ในสมาธิความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการไปเกิดแก่เจ็บตายก็หยุดทำงานชั่วคราวแต่จิตไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเพราะมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายส่วนหนึ่งร่างกายถึงเวลาก็ต้องเรียกร้องให้เติมอาหารเติมน้ำถ้าอยู่ในสมาธิไปเรื่อยๆร่างกายก็จะต้องตายไปร่างกายก็จะดึงใจให้ออกมาจากสมาธิเพื่อมารับประทานอาหารเพื่อมาเปลี่ยนอิริยาบถไม่ฉะนั้นร่างกายก็จะต้องตายไปการเข้าสมาธิเพื่อละความอยากจึงไม่สามารถทำได้อย่างถาวรพอออกจากสมาธิมาความอยากที่ถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้ก็จะออกมาทำงานใหม่ความอยากนี้เปรียบเทียบเหมือนเป็นหญ้าส่วนสมาธินี้เป็นเหมือนหินถ้าเราก้อนหินมาทับหญ้าไว้หญ้าก็ไม่สามารถที่จะงอกงามขึ้นมาได้โผล่ขึ้นมาได้แต่พอเราเอาหินออกจะหินที่เราทับหญ้าไว้เอาหินออกไปเดี๋ยวหญ้าก็จะงอกงามขึ้นมาได้เพราะรากของหญ้านี้ไม่ได้ถูกถอดถอนนั่นเองถ้าต้องการให้หญ้านี้ไม่งอกเงยขึ้นมาได้ก็ต้องถอนรากถอนโคนของหญ้าเท่านั้นถึงจะทำให้หญ้านี้ไม่สามารถที่จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้ความอยากนี้ก็เป็นเหมือนหญ้าสมาธิก็เป็นเหมือนก้อนหินเวลาใจเข้าสู่สมาธิก็เหมือนเอาหินมาทับตัณหาความอยากไว้ความอยากก็ไม่สามารถโผล่ออกมาได้ตอนที่อยู่ในสมาธิจึงมีความสุขมากเพราะว่าไม่มีตัวเหตุที่มาก่อทุกข์ให้แก่ใจนั่นเองก็คือตัณหาแต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มมารับรู้กับเรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายมาพิจปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตัณหาก็จะออกตามมาใจก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจตามมาไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะทำลายตัณหาให้ได้อย่างถาวรไม่ให้ออกมาก่อกวนใจเวลาที่ออกจากสมาธิมาพระพุทธเจ้าก็เลยต้องทรงค้นคว้าศึกษาด้วยพระองค์เองหาวิธีทำอย่างไรจึงจะสามารถถอดถอนรากของความอยากนี้ให้ออกมาจากใจให้ได้เพื่อจะได้ทำลายความอยากได้อย่างถาวรหลังจากที่ได้ทรงปฏิบัติอยู่ลองผิดลองถูกอยู่ในที่สุดก็ทรงค้นพบวิธีคือการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเบื้องต้นก็ทำใจให้สงบตัดกำลังของความอยากแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ส่งใช้วิปัสสนาคือใช้การวิเคราะห์ด้วยปัญญา ว่าความอยากนี้มันเกิดจากอะไรรากของความอยากคืออะไรรากของความอยากก็คือความหลงความหลงก็คือความไม่รู้ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสงบและตัวที่มาทำลายความสุขนี้ตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจนี้ก็คือตัวตัณหาความอยากนี้เองอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าเป็นไปได้หรือไม่เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเวลาเห็นร่างกายของเราแล้วคิดว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องใจเราจะต้องตายใจก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีเพราะมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าวิเคราะห์ดูความจริงของร่างกายแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นความจริงอันนี้ไปได้ก็ทรงเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาทรงเห็นว่ามันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครทั้งนั้นอยากให้มันไม่แก่มันก็ห้ามมันไม่ได้อยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามมันไม่ได้อยากไม่ให้มันไม่ตายก็ห้ามมันไม่ได้แต่เวลาเกิดความอยากนี้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ไม่เกิดความอยากเช่นเวลาที่อยู่ในสมาธิไม่ได้ไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ได้มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์หลังจากทรงพิจารณาเปรียบเทียบดูระหว่างขณะที่มีความอยากกับความไม่อยากก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลาที่ไม่มีความอยากใจสงบเย็นสบายไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีพระองค์จึงได้ข้อสรุปว่าไปอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นให้มันเป็นให้มันเที่ยงไม่ได้เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่ถาวรไปอยากในสิ่งที่เราควบคุมบังคับสั่งไม่ได้คือไปอยากใหสิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจของเรานี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้บ้านเมืองของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้อะไรต่างๆที่เราไม่ชอบให้เป็นไปอีกอย่างหนึ่งมันเราไม่สามารถที่จะไปทำตามความอยากของเราได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่เหนืออำนาจของเรานั่นเองพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือมันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราไปอยากเราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือการวิเคราะห์ด้วยปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งปวงสภาวะธรรมทั้งปวงคืออะไรก็คือลาภยศสรรเสริญตาหูจมูกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตาหูจมูกลิ้นกายดินฟ้าอากาศเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้มันเป็นอนิจจังมันไม่แน่นอนมันมีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมมันหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ของมันเหมือนกับดินฟ้าอากาศเหมือนกับฤดูเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มัน เป็นไปตามความต้องการของเราได้เช่นเราชอบฤดูหนาวเราจะไปสั่งให้มันเป็นฤดูหนาวไปทั้งปีอย่างนี้ก็สั่งไม่ได้ฤดูหนาวมันก็มีเวลาของมันเมื่อหมดเวลามันก็มีฤดูร้อนเข้ามาแทนที่หมดฤดูร้อนมันก็มีฤดูฝนเข้ามาแทนที่ฉันใดสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีการเจริญขึ้นแล้วก็มีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปเช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทรัพย์สมบัติต่างๆที่ได้มาก็ต้องหมดไปลาภยศสรรเสริญสุขมีเจริญและมีเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้เป็นอนิจจังไม่ถาวรไม่แน่นอนไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่ไปเกิดความอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมให้มันอยู่กับเราหรือให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ให้มันเสื่อมถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราก็จะได้ไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันจะเจริญก็รู้ว่ามันเจริญมันจะเสื่อมก็รู้ว่ามันเสื่อมใจไม่ได้มีส่วนที่จะไปกำหนดไปบงการให้มันไม่เสื่อมหรือให้มันเจริญเพียงอย่างเดียวถ้าใจไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปยุ่งกับสภาวะธรรมทั้งหลายใจก็จะเย็นสบายสงบไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเพราะไม่มีความอยากให้สภาวะธรรมทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นเองเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้สั่งเขาไม่ได้บงการเขาไม่ได้ควบคุมบังคับเขาไม่ได้อยากก็จะทุกข์ขึ้นมาเปล่าๆนี่คือการเจริญวิปัสสนาวิเคราะห์ด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลก็จะทำให้เห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากและความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ผลักดันให้ไปเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าไม่มีความอยากนี้แล้วก็จะไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ได้ทรงพบคำตอบที่พระองค์ต้องการก็คือวิธียุติการแก่การเจ็บการตายด้วยการไม่มาเกิดใหม่ด้วยการตัดความอยากต่างๆด้วยการไปถอนรากเหง้าของความอยากคือความหลงที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมต่างๆที่ใจอยากไปให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นร่างกายนี่แหละคือวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ยุติการแก่ยุติการเจ็บไข้ได้ป่วยยุติการตายด้วยการสละพระราชสมบัติออกบวชและปฏิบัติธรรมทรงรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์และทรงบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนได้พบกับอริยสัจสี่ความจริงที่ทำให้มีการเกิดแก่เจ็บตายและความจริงที่จะหยุดยุติการเกิดแก่เจ็บตายหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราผู้ใดที่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถนำเอาไปปฏิบัติตามได้ก็สามารถยุติการแก่การเจ็บการตายได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยุติด้วยการละความอยากทั้งหลายด้วยการเจริญส มถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาที่เป็นเครื่องมือที่จะทำลายความอยากต่างๆความอยากทั้งสามความอยากทั้งสามเท่านั้นที่เป็นปัญหาความอยากอย่างอื่นนี้ไม่เป็นปัญหาอยากได้เช่นอยากจะทำบุญอยากจะรักษาศีลอยากจะออกบวชอยากจะปฏิบัติธรรมนี้เป็นความอยากที่ไม่ควรจะทำลายไม่ควรละควรจะส่งเสริมเพราะเป็นความอยากที่จะนำไปสู่การทำลายความอยากที่เสียหายความอยากที่ทำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันดังนั้นเวลาท่านฟังเรื่องของความอยากนี่ก็ต้องขอให้รู้จักแยกแยะเวลาที่บอกว่าความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์นี้ก็หมายถึงความอยากสามหัวข้อเท่านั้นคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยวอยากเล่นอยากมีความสุขจากการเสพกามนี่เป็นความอยากที่เป็นอันตรายต่อใจหรือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้หรืออยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากแบบนี้เป็นโทษเป็นภัยกับจิตใจและความอยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้อยากไม่ให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าวิภาวะตัณหากับภาวะตัณหากับกามตัณหานี่มีตัณหาสามอันนี้เท่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นตัวปัญหาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายกันส่วนความอยากทำบุญทำทานความอยากจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมความอยากบวชอยากบำเพ็ญอยากจะสละเพศของคารวะเพื่ออยู่แบบนักบวชเพื่อปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาความอยากเหล่านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ควรจะส่งเสริมไม่ใช่พอบอกว่าความอยากเป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายก็เลยกลัวไม่อยากไม่กล้าไม่อยากจะทำบุญเสียแล้วไม่อยากจะปฏิบัติธรรมเสียแล้วไม่อยากจะบวชกันเสียแล้วอันนี้ก็ฟังแบบเถนตรงฟังแบบไม่มีปัญญาแยกแยะเวลาฟังท่านก็แสดงไว้ชัดเจนแล้วว่าความอยากที่เป็นปัญหานั้นมีอยู่สามก็คือกามตัณหาความอยากในกามคุณทั้งห้าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากมีอยากเป็นก็คืออยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นตามความอยากของเราอยากให้เขาดีกับเราอยากให้เขารักเราอย่างนี้ความอยากวันนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้นั่นเองเช่นเดียวกับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ให้คนนั้นเขาด่าเราอยากไม่คนนั้นเขาว่าเราวิพากษ์วิจารณ์เราดูถูกดูแคลนเราความอยากแบบนี้มันจะทำให้เกิดความทุกข์ใจและจะทำให้เราต้องไปเกิดใหม่เพราะเวลาเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราก็จะหนีเวลาเจอสิ่งที่เราชอบเราก็จะวิ่งหาเข้าหาการหนีหรือการวิ่งเข้าหานี่ก็เท่ากับการไปเกิดใหม่การที่จะไม่ไปเกิดใหม่นี้จะต้องอยู่เฉยเฉยเจอสิ่งที่เราชอบก็ไม่วิ่งเข้าหาเจอสิ่งที่เราไม่ชอบก็ไม่วิ่งหนีเราอยู่กับมันเจอมันพบมันสู้มันไปถ้ามีปัญญามีความสงบแล้วใจนี้สู้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่หวั่นไหวร่างกายจะแก่ก็สู้ได้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็สู้ได้ร่างกายจะตายก็สู้ได้ ถ้าใจมีความสงบมีปัญญาที่จะคอยสอนใจว่าอย่าไปหนีอย่าไปวิ่งเข้าหาให้อยู่เฉยๆสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแล้วใจก็จะไม่เคลื่อนไหวเมื่อใจไม่เคลื่อนไหวใจก็จะไม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายนั่นเองนี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระพุทธศาสนาพวกเราถ้าไม่มีเทวทูตสี่มาเป็นตัวกระตุ้นให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตื่นจากความหลงอยู่ติดอยู่กับความสุขในชีวิตของพระราชวังพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีวันที่จะสละราชสมบัติสละและเสด็จออกบวชได้แต่พระองค์ทรงเห็นเทวทูตสี่นี้เป็นตัวที่ปลุกใจให้ตื่นขึ้นมาให้ตื่นจากภวังค์ของความหลงของความติดอยู่ในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่พวกเราตอนนี้กำลังติดกันอยู่พวกเราตอนนี้ยังรักครอบครัวของเรายังรักสามียังรักภรรยายังรักบุตรธิดายังรักทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองยังรักความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่ถือว่าพวกเรากำลังอยู่ในภวังค์ของความหลงกันอยู่ถ้าอยากจะตื่นจากภวังค์ของความหลงพยายามระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆถ้าระลึกไม่ออกก็ไปดูของจริงก็ได้ไปเยี่ยมคนแก่ที่บ้านคนชราดูกันไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลกันไปเยี่ยมป่าช้ากันไปเยี่ยมเมนสุสานที่ฝังศพที่เผาศพกันเพื่อเราจะได้เห็นเทวทูตเพื่อที่เราจะได้ตื่นขึ้นมาจากภวังค์ของความหลงแล้วก็ไปเยี่ยมพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้แสวงหาการยุติการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายกันอย่างที่พวกเราทำกันอยู่เป็นประจำไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ต่างๆก็เพื่อที่เราจะได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมฟังวิธีที่จะทำให้เราตัดภพตัดชาติตัดการเกิดแก่เจ็บตายให้ได้นั่นเองเพราะพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านทำเพียงเท่านี้ท่านไม่ได้มานั่งปลุกเสกไม่ได้มาสร้างวัตถุมงคลไม่ได้มาบอกใบ้บอกเลขบอกเบอร์ไม่ได้มาเคาะหัวรูปหัวปะจมูกอย่างหลวงตาบอกว่าจะให้เป็นงูพิษพ่นพิษได้ยังไงชอบมาให้เป่าหัวอยู่เรื่อยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นท่านมุ่งไปสู่การตัดความอยากต่างๆเพราะความอยากต่างๆความอยากทั้งสามนั้นเป็นตัวที่ทำให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายถ้าไปฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะได้ฟังแต่เรื่องราวเหล่านี้จะได้ยินได้ฟังวิธีที่จะปฏิบัติที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะแสวงหากันตอนนี้พวกเรายังอยู่ในภวังค์ของความหลงอยู่ยังไม่ตื่นขึ้นมาต้องไปเยี่ยมคนแก่ตามบ้านคนชราไปทำบุญกับคนแก่จะได้บุญบุญที่นี้ก็คือได้ปัญญาได้เห็นความชราไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆจะได้บุญได้ปัญญาแล้วก็ไปงานศพไปสุสานไปที่มีคนตายถ้าไปเห็นซากศพได้ยิ่งดีสมัยนี้ไปงานศพกับไม่เห็นคนตายกับเห็นคนเป็นไปงานศพนี้มีคนไปงานศพกันเป็นร้อยเป็นพันแต่คนที่ตายนี้กับมองไม่เห็นกับปิดไว้ในโรงอย่างมิดชิดไปก็เลยเหมือนกับไม่ได้ไปถ้าอยากจะไปเพื่อให้เกิดปัญญาต้องไปเห็นศพของคนตายถ มัยนี้ถ้าเขาปิดเราก็ต้องไปขอดูตามโรงพยาบาลต่างๆที่มีการผ่าศพไปดูจะได้เห็นความจริงของอนาคตของร่างกายของเราว่าต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะได้ตื่นจากความหลงความหลงก็คิดว่าเรานี้จะไม่ตายกันเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกันเราจะไม่แก่กันแล้วก็จะมีแต่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่จะทำให้ต้องมาทุกข์วุ่นวายเวลาที่ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายกันถ้าไปดูความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆใจจะชินกับมันแล้วใจจะไม่ต่อต้านยอมรับความจริงนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาการยุติการเกิดแก่เจ็บตายจำเป็นจะต้องทำก็คือต้องเข้าหาเทวทูตสี่กันต้องไปดูคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชอยู่เรื่อยๆอยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะตื่นขึ้นมาจากภวังค์ของความหลงแล้วสละความสุขทางร่างกายออกมาบำเพ็ญกันถือศีล8ศีล นักบวชกันแล้วก็บำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าได้ออกมาบำเพ็ญแล้วไม่นานก็จะบรรลุเหมือนกับพระพุทธเจ้าดีไม่ดีจะบรรลุเร็วกว่าพระพุทธเจ้าเสียอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนไม่มีใครนำทางแต่พวกเรานี้มีคนนำทางเพียงแต่เดินตามเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกแล้วว่าถ้าปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนให้ปฏิบัติได้บางคนก็จะสามารถบรรลุได้ภายใน7 วันบางคนก็บรรลุได้ภายใน7 เดือนและบางคนก็บรรลุได้ภายใน7 ปีเป็นอย่างมากเพราะความสามารถของแต่ละบุคคลนี้ก็มีไม่เท่าเทียมกันปัญญาบารมีไม่เท่ากันวิริยะบารมีไม่เท่ากันสติไม่เท่ากันจึงทำให้ช้าหรือเร็วต่างกันแต่ถ้ามีความพยายามมีน้อยก็พยายามทำให้มากขึ้นก็จะได้ผลเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเหมือนเวลาที่วิ่งแข่งขันกันบางคนก็ได้ที่1บางคนก็ได้ที่3บางคนก็ได้ที่สุดท้ายแต่วิ่งถ้าวิ่งไม่หยุดก็ถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันจะถึงช้าถึงเร็วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพอถึงแล้วก็ได้ผลเท่ากันได้รางวัลเท่ากันรางวัลของพระเจ้านี้มีเหรียญทองเหรียญเดียวไม่มีเหรียญเงินไม่มีเหรียญทองแดงเหมือนกับการแข่งขันทางโลกถึงแม้ว่าจะมาสุดท้ายก็ได้เหรียญทองเหมือนกันบรรลุ7 วันก็ได้พระนิพพานบรรลุ7 เดือนก็ได้พระนิพพานบรรลุ7 ปีก็ได้พระนิพพานเหมือนกันดังนั้นพวกเราอย่าไปให้ความแตกต่างของพวกเรานี้มาเป็นเหตุทำให้เราไม่ขวนขวายกันเห็นคนอื่นเขาบรรลุเร็วเราบรรลุช้าก็เลยท้อแท้กันเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติได้มากกว่าเราก็เลยท้อแท้ไม่อยากปฏิบัติเห็นคนอื่นเขาสะดวกรวดเร็วกับการปฏิบัติส่วนเราติดภาระนู่นติดภาระนี่ก็เลยพานไม่ปฏิบัติเลยถ้าไม่ปฏิบัติเลยก็เหมือนไม่วิ่งเลยเมื่อไม่วิ่งเลยก็จะไม่ถึงจุดหมายปลายทางถึงแม้เราจะช้ากว่าเขามีภาระมีปัญหามีอุปสรรคมากกว่าเขาก็ขอให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าหยุดไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางถึงช้ากว่าเขาก็ไม่เป็นไรเช่นพระพุทธเจ้าไปถึงก่อนเรา 2,500 กว่าปีแล้วก็ไม่เป็นไรขอให้เราถึงวันนี้พรุ่งนี้เถิดพอถึงแล้วก็จะได้พระนิพพานเหมือนกันมีราคาคุณค่าเท่ากันไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันดังนั้นข ขอให้พวกเราพยายามเจริญเทวทูตสี่นี้อยู่เรื่อยๆให้ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆอย่างที่ทรงสอนในบทสวดมนต์ว่าเราทั้งหลายเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ขอให้คิดอย่างนี้ไปทั้งวันเถิดแล้วมันจะตื่นขึ้นมาจะตื่นจากความหลงที่ไปคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันแล้วเราจะได้รีบขวนขวายออกปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าชาตินี้ภพนี้เป็นชาติที่วิเศษที่สุดเพราะมีพระพุทธศาสนานำทางถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าต้องคลำทางไปเองแต่เราต่างกับพุทธเจ้าตรงที่ว่าเรามันไม่มีบารมีเหมือนกับพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีโอกาสไม่มีวันที่จะสามารถคลำทางไปได้ด้วยตนเองเราต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนามานำพาเราไปเท่านั้นดังนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติที่วิเศษที่สุดเพราะนานๆเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งเมื่อเราได้พบแล้วเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีงามนี้ให้หลุดมือไปให้รีบขวนขวายเหมือนโบราณที่พูดว่าน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำขึ้นในตอนนี้ก็คือน้ำของพระพุทธศาสนามีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะส่งเสริมให้เราได้บรรลุผลกันส่งเสริมให้เราไปถึงพระนิพพานกันถ้าเราไม่รีบตักน้ำนี้วันข้างหน้าน้ำนี้ก็อาจจะเหือดแห้งไปได้ดูแม่น้ำบางแม่น้ำช่วงที่มีฤดูฝนนี่น้ำเต็มตลิ่งบางทีก็ล้นฝั่งแต่พอตกช่วงฤดูแล้งนี่น้ำหายไปหมดเลยเดินข้ามฟากได้อย่างสบายนี่ก็คืออนิจจังความไม่แน่นอนนั่นเองพระพุทธศาสนาก็จะไม่อยู่คู่กับโลกเราไปตลอดเวลามีมาปรากฏขึ้นมาเป็นยุคๆเป็นช่วงๆอย่างพระพุทธศาสนาที่เรารู้จักกันนี้ก็จะอยู่กับโลกได้ประมาณสัก 5,000 ปีหลังจากนั้นแล้วก็จะจางหายไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำที่จะหายไปก็ต้องรอหน้าฝนหน้าใหม่กว่าฝนจะตกน้ำถึงจะเต็มแม่น้ำอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่เวลาที่เราจะรอให้พระพุทธศาสนาอันใหม่มาปรากฏนี้ก็จะเป็นเวลายาวนานมากเป็นกับเป็นกันด้วยกันดังนั้นถ้าเราพลาดในโอกาสนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งเมื่อไหร่เพราะเราตายไปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาภายใน 2,000 กว่าปีนี้หรือไม่เพราะว่าเราทำบุญทำกรรมกันไว้ก็จะต้องไปรับผลบุญผลกรรมกันก่อนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้ก็ต้องรอพระพุทธศาสนาของพระศรีอานที่จะมาปรากฏขึ้นในภายภาคหน้าในระยะเวลาอันยาวนานช่วงนั้นเราก็จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกกันไปเรื่อยๆดังนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติที่ดีชาติที่วิเศษเพราะเราจะสามารถยุติการแก่การเจ็บการตายได้จึงขอให้เราพยายามระลึกถึงเทวทูตสี่อยู่เรื่อยๆแล้วจะทำให้เรานั้นได้ตื่นขึ้นมาจากความหลงแล้วจะทำให้เราเกิดอิทธิบาทสี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะออกบำเพ็ญออกปฏิบัติกันเพื่อที่จะได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจ จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยขอให้ถามผ่านทางไมโครโฟนเพราะถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ให้ถามอีกถ้าใครอยากจะถามก็ขอให้ถามในช่วงที่ยังเปิดไมค์อยู่เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนปฏิบัติธรรมร่วมกัน ขอกราบนมัสการเจ้าค่ะคือข้อธรรมเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้สอนว่าเทวทูตทั้งสี่คือแก่เจ็บตายแล้วก็นักบวชซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นข้อธรรมที่สำคัญอย่างมากในการที่จะน้อมนำมาพิจารณาไว้ได้ตลอดชีวิตของเราในการที่จะได้มีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติให้มีความเพียรที่มากขึ้นแต่ในอดีตที่ผ่านมาของหนูที่ผ่านมานะคะคือหนูมักจะมีความคิดคือมันเรียกว่ามันก็เป็นกิเลสในใจของหนูเองว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้บรรลุธรรมอย่างองค์หลวงตาพระมหาบุญสัมปันโนเนี่ยท่านนั่งภาวนาจนก้นพองก้นแตกจึงได้บรรลุธรรมด้วยความเพียรของท่านแต่เราซึ่งความเพียรที่ยังมีน้อยนิดเหมือนกับว่าใจมันเนี่ยมีความคิดว่ามันของเราเนี่ยมันคงอีกยาวนานทีนี้จะแก้ข้อคิดตรงนี้ยังไงเพื่อให้ใจเราเนี่ยมีความเพียรที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ท้อถอยอีกต่อไปเจ้าค่ะ มันนานเพราะมันทำน้อยถ้าทำมากมันก็ไม่นานเหมือนกินข้าวถ้ากินเร็วๆ5 นาทีก็อิ่มแล้วถ้ากินเรื่อยๆช้าๆเฉยๆบางทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะอิ่มดังนั้นช้าหรือเร็วนานหรือไม่นานมันอยู่ที่การทำมากทำน้อยทำมากมันก็เร็ววันหนึ่งเราปฏิบัติสักกี่ชั่วโมงเราเดินจงกรมสักกี่ชั่วโมงเราเจริญสติสักกี่ชั่วโมงอันนี้เป็นตัววัดวัดผลไม่ใช่วัดด้วยความอยากวัดด้วยการปฏิบัติปฏิบัติมากผลมันก็ต้องมากเหมือนทำงานทำงานวันละชั่วโมงกับทำงานวันละ8 ชั่วโมงนี่เงินเดือนมันจะเท่ากันหรือเปล่าบริษัทเขาก็ต้องดูผลงานที่เราได้จากการทำงานทำน้อยเขาก็ให้เงินเดือนน้อยทำมากเขาก็ให้เงินเดือนมากเป็นเรื่องตรรกะเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลอย่าเอาอารมณ์มาใส่มีแต่ความอยากแต่มีแต่ความขี้เกียจมันไปด้วยกันได้ที่ไหนอยากได้มากๆแต่ขี้เกียจปฏิบัติอยากไปจนวันตายก็ไม่ได้ถ้าอยากได้น้อยแต่ขยันปฏิบัติเดี๋ยวมันก็ได้มากเอง แสดงว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดทุกคน ก็พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วไม่ได้ยกเว้นใครในธรรมที่แสดงไว้ใครปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้7 วันก็ได้7 เดือนก็ได้หรือ7 ปีก็ได้ แล้วที่นี่ถ้าบางคนเหมือนกับว่าอาจจะได้รับพยากรณ์บางส่วนว่าอนาคตการเธอจะได้เกิดในสมัยสมเด็จพระสยามิตรไปเนี่ยค่ะถ้าจะย่นระยะทางเข้ามานี่นะคะ ได้พยากรณ์ไม่แน่นอนไงการพยากรณ์นี้เป็นการคาดคะเนเป็นการแสดงแนวโน้มของความเป็นไปได้เหมือนพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาก็ไม่รับรอง100%ว่ามันจะตกแต่เขาว่าโอกาสมันจะตกมันมีมากมีน้อย ซึ่งในขณะนั้นที่ท่านพยากรณ์อาจจะหมายถึงว่าขณะจิตของเราตอนนั้นมันคือขนาดนี้แต่ถ้าต่อไปเรามีความเพียรที่มากขึ้นมันก็คงจะสั้นเข้ามาถูกไหมคะ คือมันไม่มีอะไรแน่นอนไง แล้วคนพยากรณ์ก็อาจจะหูหนวกตาบอดพยากรณ์ไปก็ได้งั้นอย่าไปเอาคำพยากรณ์นี้มาเป็นหลักของการดำเนินเอาการปฏิบัติของเราเป็นการพยากรณ์ดีกว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นตัวพยากรณ์ที่ตายตัวปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อย ไม่พอดีองค์ที่พยากรณ์คือหลวงปู่ล่าที่ภูเจ้าก้อนนะจ๊ะ แล้วแต่ใครก็ตามเราไม่ประมาทท่านแต่ก็คำพยากรณ์มันถ้าพยากรณ์แล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้อยู่ดีไม่พยากรณ์แต่ปฏิบัติก็ได้มีเยอะแยะไปเข้าใจไหม เจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากผู้ฝากถามรูปและนามคืออะไรจะพิจารณารูปและนามขณะปฏิบัติภาวนาอย่างไรครับ คือรูปนามก็เป็นส่วนประกอบของชีวิตของพวกเรานี่เองเราเรียกว่ารูปขันธ์กับนามขันธ์รูปขันธ์ก็คือร่างกายของเราที่มีอาการ32เช่นมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟดินก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปลมที่เราหายใจเข้าไปเมื่อไปผสมกันในร่างกายก็เกิดธาตุไฟขึ้นมาเกิดความร้อนขึ้นมาเกิดการเจริญเติบโตขึ้นมาเกิดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นมาพอร่างกายนี้หยุดหายใจมันก็ย้อนมันก็กลับแยกกันแยกส่วนกันกลับคืนไปสู่ธาตุเดิมน้ำก็ไหลออกมาไฟก็หายไปลมก็ระเหยออกมาเหลืออยู่ก็เป็นส่วนที่เป็นดินกระดูกเนื้อหนังเอ็นอะไรต่างๆทิ้งไว้ต่อไปมันก็จะผุเปื่อยพังกลายเป็นดินไปนี่คือรูปประขันให้พิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปอยากให้เขาเป็นตัวเราของเราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกวันที่เราทุกข์กับร่างกายเพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากอย่างไรมันก็ฝืนมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้อยากไปก็จะทุกข์ไปเปล่าพอเห็นความจริงแล้วยอมรับก็จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอหยุดได้ใจก็จะไม่ทุกข์เรามาปฏิบัตินี้ไม่มาปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ห้ามไม่ให้มันมาเกิดอันนี้ห้ามได้แต่ถ้าเกิดแล้วห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้แต่ห้ามไม่ให้ใจเราไปทุกข์กับมันได้ด้วยการอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายไปไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราไม่เห็นทุกเวลาคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเพราะเราไม่ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายของเรานั่นเองส่วนร่างกายที่เรามีอยู่นี้เราไปหลงคิดว่าเป็นของเราความจริงมันก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นนั่นแหละมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่เราไปคิดว่าเป็นของเราพออะไรเป็นของเราก็เลยต้องดีต้องวิเศษกว่าของคนอื่นขึ้นมาทันทีต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายขึ้นมาทันทีแล้วมันมีร่างกายของใครบ้างที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีใช่ไหมต้องเห็นอันนี้เห็นอันนี้แล้วมันก็จะหยุดฝืนความจริงหยุดความอยากได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับมันการปฏิบัติต้องการดับความทุกข์ไม่ใช่ไปดับความแก่ความเจ็บความตายดับไม่ได้นอกจากยุติการไม่เกิดเท่านั้นถึงจะทำให้ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอันนี้คือเรื่องรูปขันธ์นามขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่านามนามมันก็เหมือนกับร่างกายเหมือนกันมันก็เกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ไปสั่งมันไม่ได้เหมือนกับร่างกายจะสั่งให้มันสุขอย่างเดียวก็สั่งไม่ได้จ จะไม่ให้มันทุกข์เลยก็สั่งมันไม่ได้มันถึงเวลามันจะสุขมันก็สุขเวลามันจะทุกข์มันก็ทุกข์เวลาสุขแล้วมันหายไปก็ห้ามมันไม่ได้เวลาทุกข์โผล่ขึ้นมาแล้วอยากให้มันหายไปทันทีทันใดก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าอยากแล้วก็จะทุกข์ขึ้นมาความอยากนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ในใจที่รุนแรงกว่าความทุกข์ของทางร่างกายความเจ็บของทางร่างกายนี้เป็นเสี้ยวเดียวเมื่อเปรียบกับน้ำหนักของความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี้ใหญ่โตเหมือนระดับช้างส่วนความเจ็บของทางร่างกายนี้เล็กเหมือนหนูความจริงถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเจ็บแล้วไม่ไปเกิดมีความอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันหายความเจ็บระดับช้างคือทางใจจะไม่เกิดจะเหลืออยู่แต่ความเจ็บระดับหนูที่เราจะอยู่กับมันได้อย่างสบายวิธีปฏิบัติกับนามขันธ์ก็คือต้องปล่อยวางเหมือนกับที่เราปล่อยวางรูปขันธ์ให้รู้ทันเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ทำใจเฉยๆอยู่กับมันไปสุขก็อยู่กับมันไปทุกข์ก็อยู่กับมันไปรู้ว่ามันมามันไปเท่านั้นเองทุกข์กันยิ่งใหญ่คือทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีเราปฏิบัตินี้เรามาปฏิบัติเพื่อตัดความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในใจของเราที่เกิดจากความอยากของเรานี้เท่านั้นพอไม่มีความทุกข์ในใจแล้วความทุกข์ของทางร่างกายของขันธ์นี้จะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายท่านก็ยังมีความทุกข์เหมือนกับพวกเราอยู่เพียงแต่ว่าใจของท่านไม่ไปทุกข์กับมันใจของท่านไม่มีความอยากเวลาร่างกายของท่านแก่ท่านไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายของท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายไปท่านไม่เดือดร้อนเพราะใจของท่านไม่มีความอยากแต่ใจของพวกเราเดือดร้อนกันเพราะเรามีความอยากกันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันเราจึงต้องมาแก้ตัวความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้หยุดมันให้ได้หยุดมันด้วยปัญญาก็คือสอนพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้แล้วในที่สุดมันก็จะเห็นความจริงแล้วมันก็จะหยุดความอยากไปเองแล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีต่อไป คำถามต่อไปจากคุณสูงสุดข้อที่1การดูจิตอย่างเดียวสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่คะ ไม่ได้หรอกมันต้องดูทั้งกายทั้งจิตดูทั้งเวทนาดูอย่างที่สอนนี่แหละดูขันห้าก่อนดูรูปขันแล้วก็ดูนามขันแล้วค่อยไปดูจิตมันมีหลายชั้นด้วยกันความทุกข์ที่เราจะต้องไปกำจัดนี่มันมีอยู่ติดอยู่หลายชั้นติดอยู่ชั้นร่างกายติดอยู่ชั้นเวทนาติดอยู่ชั้นจิตนะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญสติปัฏฐาน4ที่กายเวทนาจิตด้วยธรรมธรรมก็คืออริยสัจ4ให้รู้ว่าทุกข์ใจเกิดจากความอยากในร่างกายในเวทนาในจิตนี้เอง ข้อที่2ในกรณีที่มีผู้บิดเบือนกล่าวตู่พระพุทธพจน์หรือคำสอนของครูบาอาจารย์เราควรจะวางตัวอย่างไรคะ เราก็อย่าไปเชื่อทั้งนั้นคนพูดความไม่จริงแล้วไปเชื่อเราก็โง่กับเขาเลย ข้อที่3นิพพานมีสภาวะอย่างไรในความเห็นของผู้ปฏิบัติภาวนา ก็ต้องปฏิบัติถึงจะรู ้ข้อที่4ดวงตาเห็นธรรมมีความหมายว่าอย่างไรคะ เห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค คำถามต่อไปจากคุณไมตรีผมเป็นคนขี้ลืมผมอยากมีความจำดีๆควรเอาธรรมะในข้อไหนมาปฏิบัติถึงจะช่วยให้ความจำดีได้ครับ ให้ท่องอยู่เรื่อยๆลืมอะไรก็ท่องคำนั้นอยู่เรื่อยๆเลือกๆอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จำได้เอง คำถามต่อไปจากคุณอนิตเลี้ยงสุนัขแต่จำเป็นต้องกำจัดเห็บหมัดรู้สึกไม่สบายใจควรแก้ไขอย่างไรดีคะ ก็อย่าไปเลี้ยงมัน คำถามต่อไปจากคุณเข็ม ลูกนั่งสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง100และเริ่มนับใหม่รู้สึกใจจะมีงานทำก็เลยนั่งได้นานขึ้นมีแวบคิดบ้างแต่ก็พยายามดึงกลับมาสู่ที่นับต่อแต่ไปได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าแม้กระทั่งการสวดมนต์ก็จะทำให้จิตเคลื่อนก็เลยสงสัยว่าการบริกรรมของลูกผิดทางหรือเปล่าคะ มันอยู่มันขั้นเป็นตอนไงการภาวนาก็เหมือนขับรถเนี่ยต้องเปลี่ยนเกียร์จะใช้เกียร์เดียวไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนเกียร์ถ้ารถวิ่งช้าก็ต้องใช้เกียร์ต่ำรถวิ่งเร็วก็ใช้เกียร์สูงจิตของเราก็เป็นเหมือนรถถ้ามันดื้อมันด้านเราก็ต้องใช้การสวดมนต์ใช้การนับไปก่อนถ้ามันไม่ดื้อเราก็ไม่ต้องนับไม่ต้องบริกรรมเพียงแต่ดูลมหายใจเข้าออกมันก็สงบได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูภาวะจิตของเราว่ามันหยาบหรือละเอียดมันดื้อหรือไม่ดื้อถ้ามันฟุ้งมากนี่ก็ต้องใช้การสวดมนต์หยุดมันก่อนพอมันหายฟุ้งแล้วเราก็มากำหนดดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวก็ได้เหมือนกับขับรถเนี่ยเวลาออกรถก็ต้องใช้เกียร์ต่ำเวลารถวิ่งเร็วก็ต้องเปลี่ยนใช้เกียร์สูงมันถึงจะวิ่งเร็วได้งั้นจิตของเราก็แบบเดียวกันเวลาเริ่มต้นบางทีมันฟุ้งมากคิดเรื่องนั้นเครื่องเรื่องนี้มากก็ต้องใช้อุบายของการสวดมนต์หรือของการพิจารณาปัญญาก็ได้ถ้าเราฟุ้งกับเรื่องอะไรก็ใช้ปัญญาไปพิจารณาเพื่อปล่อยวางเรื่องนั้นให้ได้ถ้าปล่อยวางได้ใจก็จะหายฟุ้งแล้วก็จะกลับมาภาวนาพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกได ้คำถามต่อไปจากคุณอนัตตาได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังมาสัก2ปีแล้วฟังเทศของพระอาจารย์ทุกวันไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงนั่งสมาธิทุกวันก่อนนอนและตอนตี4ไม่อ่านข่าวไม่ดูทีวีไม่กินข้าวเย็นมีความตั้งมั่นต่อการปฏิบัติความคิดปรุงแต่งหายไปเยอะถ้ามีความคิดแวบเข้ามาพุทโธจะเข้ามาแทนที่ค่ะคำถามคือเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเกิดความคิดเรื่องการปรุงแต่งของจิตว่ากายใจนี้ถ้าไม่มีการปรุงแต่งมันก็จะว่างๆเหมือนตอนที่เราแค่รู้ในทุกสิ่งที่ปรากฏในสมาธิไม่ต้องอธิบายไม่ต้องใช้สมมุติใดๆเราถูกหลอกด้วยสมมุติตั้งแต่แรกเกิดเลยเหมือนตื่นนอนนั้นถ้าไม่มีสติรู้ทันสมมุติทำงานเราหลงทันทีดิฉันจึงได้เข้าใจว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนคืออย่างไรอาการที่คิดสรุปนี้ถูกต้องไหมคะ ก็ถูกฟังท่านที่พูดมาก็ถูกแต่ข้อสำคัญก็คือขอให้เราดูตรงที่ความอยากกับความทุกข์ของใจเราท่านั้นให้รู้ทันถ้าเรารู้ทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันว่างปราศจากตัวตนปราศจากความสุขที่แท้จริงไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปเกิดมาเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปถ้าอย่างนี้ก็ถูกแต่ถ้าเราไปหลงไปคิดว่าเขาดีเขาให้ความสุขกับเราเราอยากให้เขาอยู่กับเราอย่างนี้มันก็จะผิดให้ดูเพื่อปล่อยวาง คำถามต่อไปจากคุณตั้มผมมีความรู้สึกปรามาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งที่กลัวบาปโดยที่ใจไม่ยินดีในความคิดแบบนี้แต่ก็เป็นหายๆช่วยแนะวิธีทำให้หายด้วยครับ ก็ต้องศึกษาพระพุทธประวัติศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพระประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายแล้วเราจะได้เห็นรู้ความจริงของท่านว่าท่านเป็นบุคคลอย่างไรเป็นบุคคลที่เราควรเคารพนับถือยกย่องอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาใจของเราที่เป็นใจที่มีอีโก้มีอัตตาตัวตนมากก็จะมักจะมองไม่เห็นความดีงามของผู้อื่นจะปรามาสผู้อื่นไปหมดพยายามศึกษาเพื่อให้เห็นความจริงของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างไร คำถามต่อไปจากคุณมดงาม 1. บวชชีใช้บาตร 2. นุ่งห่มแบบจีวรพระแต่เป็นสีขาว 3. บิณฑบาตเป็นวัด 4มีข้อปฏิบัติคล้ายพระเช่นฉันอาหารในบาตรพิจารณาเป็นปฏิกูลก่อนฉัน5อยู่ลุกขมูลแต่อยู่ในสำนักที่มีภิกษุสงฆ์5ข้อนี้มีคนติเตียนว่าเป็นหญิงบวชชีใช้สิ่งของของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของสูงไม่บังควรจริงแล้วผิดหรือไม่ในข้อปฏิบัติทั้งหมดค่ะ คือมันมีทั้งถูกและมีทั้งผิดคือผิดตามความรู้สึกของคนที่ไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามองตามหลักของการปฏิบัติมันก็ถูกลุกขมูลพระพุทธเจ้าก็สอนบิณฑบาตพระพุทธเจ้าก็สอนให้ปฏิบัติเพียงแต่ว่าท่านสอนให้กับพระภิกษุและพระภิกษุณีแล้วก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นแต่พระภิกษุกับภิกษุณีเท่านั้นที่จะปฏิบัติแบบนี้แต่ความจริงใครก็จะปฏิบัติแบบนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าทางสังคมก็จะรับได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองแต่การปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติดีนี่ไม่เสียหายตรงไหนแต่ที่เขาไม่รับก็เพราะเขากลัวพวกแปลกปลอมเข้ามาแอบอ้างเอาบาตรมาขอทานเสร็จแล้วก็กลับไปเล่นไพ่กินเหล้ากันอย่างนี้เขากลัวแบบนี้มากกว่าเขาถึงติเตียนแต่ถ้าเราทำเพื่อการยังชีพเพื่อการปฏิบัติธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจมันไม่ผิดหรอกตามหลักธรรมแต่มันอาจจะผิดตามหลักของประเพณีนิยมดังนั้นบางทีเราก็ต้องมองทั้งสองส่วนด้วยกันถ้ามันเกี่ยวข้องกับประเพณีนิยมแล้วทำไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องหยุดไปก็ทำแบบอื่นก็ได้เอากะละมังเอาชามแทนก็ได้ถ้าใช้บาตรไม่น่าก็ถือ ใช่ไหมห่มสีกากไม่ได้ก็เอาสีเขียวหรือสีแดงสีอะไรก็ได้ที่เขาไม่ว่าอันนี้ก็แล้วแต ่คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งตอนนี้หนูรู้สึกท้อเบื่อไม่อยากปฏิบัติไม่อยากมาวัดหนูรู้ว่าที่ท้อที่ทุกข์มีสาเหตุมาจากความอยากหนูอยากดีแล้วมันไม่ดีมันเลยเหมือนขวดก้นรั่วหนูก็ไม่อยากมีความรู้สึกแบบนี้เพราะถ้าไม่ปฏิบัติก็จะยิ่งทุกข์หนูควรทำอย่างไรดีคะ ก็หยุดความอยากดีแล้วก็ปฏิบัติดีไปเท่านั้นขอให้เราทำดีไปแต่อย่าไปอยากดีทำดีตามเท่าที่เราทำได้เพราะบางทีความอยากดีของเรามันมากกว่าความสามารถของเราที่เราจะทำได้ก็เลยทำให้เราท้อขอให้เราทำดีเท่าที่เราทำได้ก็แล้วกันเราทำบุญใส่บาตรได้เท่าไหร่ก็ทำไปเท่านั้นเรารักษาศีลได้กี่ข้อก็รักษามันไปอย่าไปเป็นพระพุทธเจ้าทันทีทันใดเป็นพระอรหันต์ทันทีทันใดมันจะท้อเพราะมันทำไม่ได ้ข้อที่สองพวกพี่ๆชอบพูดว่าเวลามีปัญหามีคำถามแล้วเวลาหลวงพ่อเทศก็ตอบคำถามโดยที่ยังไม่ได้ถามแต่ทำไมหนูไม่เจอคำตอบอย่างเขาบางครั้งมีปัญหาทุกข์เจียนตายหวังว่าจะได้แสงสว่างแต่ก็ไม่เจอคำตอบทั้งที่คาดหวังว่าจะเจอและใจจดจ่อรอคำตอบแบบที่พี่ๆเจอกันเมื่อก่อนหนูรู้สึกว่าฟังเทศแล้วโดนแต่มาหลังๆไม่แถมรู้สึกว่ายากไม่ค่อยเข้าใจหนูควรทำอย่างไรที่จะกลับมาเข้าใจที่หลวงพ่อเทศคะ คือส่วนหนึ่งก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติด้วยเพราะว่าถ้าเราฟังอย่างเดียวนี้บางทีมันจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจดีขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังอย่างเดียวนั้นมันก็จะได้คำตอบในระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากจะได้คำตอบที่ลึกและกว้างกว่านี้ก็ต้องปฏิบัติเพราะคำพูดคำสอนนี่มันออกมาจากการปฏิบัติผู้ฟังถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็จะไปไม่ถึงจุดนั้นก็จะไม่เห็นภาพแบบผู้ที่แสดงให้เห็นอยู่แต่ถ้าปฏิบัติแล้วพอไปถึงจุดนั้นก็จะเกิดความเห็นความเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งการฟังและมีการปฏิบัติควบคู่กันไปจิตถึงจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้ถ้าฟังอย่างเดียวนี้มันจะไปไม่ถึงไหนเหมือนกับเราดูแผนที่แต่เราไม่ได้ออกเดินทาง เราก็จะไม่รู้ว่าแผนที่ที่เขาแสดงไว้นี้ถูกผิดอย่างไรมีสถานที่ต่างๆตามที่เขาเขียนไว้ในแผนที่หรือไม่เราจะไม่รู้แต่ถ้าเราได้แผนที่มาแล้วแล้วเราออกเดินทางไปตามแผนที่นั้นไปถึงจุดนั้นจุดนี้เขาก็จะบอกว่ามีอย่างนั้นมีอย่างนี้เราก็จะดูเห็นทันทีว่ามีหรือไม่มีอย่างไรแล้วเราจะเข้าใจความพูดของเขาว่าเขาพูดนี้เขาหมายความว่าอย่างไรงั้นอย่าเพิ่งไปท้อแท้ฟังแล้วไม่ได้คำตอบเพราะบางทีเราต้องปฏิบัติถึงจะได้คำตอบคนอื่นเขาอาจจะปฏิบัติมาก่อนแล้วพอเขามาได้ฟังเขาก็เข้าใจทันที คำถามต่อไปจากคุณกนกพรข้อที่หนึ่งถ้าจิตมันติดเลวอยู่มากบุญทานก็ไม่เกาะจิตก็ยิ่งเศร้าหมองทำบุญทำทานอะไรไปก็รู้สึกเหมือนไม่มีผลจิตไม่ยินดีไม่สดชื่นหากแต่ว่าทำไปเท่านั้นเองจิตกลับติดอยู่กับอาทรที่เป็นบาปอกุศลมากกว่าจะทำอย่างไรดีคะเราจึงจะรู้สึกสดชื่นกับทานที่เราทำ คือก็ต้องดึงจิตออกจากอารมณ์ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีเช่นใช้การบริกรรมพุทโธสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เรามีอารมณ์ไม่ดีเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีต้องหยุดมันการทำบุญทำทานนี้ดับมันไม่ได้การที่จะดับอารมณ์ไม่ดีความคิดฝ่ายต่ำนี้มันต้องใช้การภาวนาใช้สติดึงกลับมาเวลาเกิดความคิดไม่ดีรีบพุทโธไปเลยคิดอยากจะฆ่าใครนี่พุทโธพุทโธไปคิดอยากจะไปทำบาปทำกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปให้มันคิดถึงเรื่องที่เราอยากจะทำแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปแล้วจิตก็จะกลับมาสดชื่นเบิกบานเหมือนเดิมแต่ถ้าจะอาศัยการทำบุญอย่างเดียวทำความดีเพื่อลบล้างบาปนี้มันทำไม่ได้เพราะว่ากำลังมันไม่พอต้องใช้การเจริญสติ ข้อที่สองญาติผู้ใหญ่ไม่นิยมตักบาตรทำบุญเข้าวัดท่านว่าท่านทำเป็นปกติอยู่แล้วให้เงินลูกหลานช่วยเหลือผู้อื่นไม่โกงใครไม่เบียดเบียนใครไม่โกหกทำความดีอยู่ทุกวันแล้วแต่ดิฉันสังเกตไม่ใช่อย่างที่เขาพูดดูเขายึดมั่นถือมั่นขึ้นเรื่อยๆจะอธิบายกับเขาอย่างไรดีคะเพื่อให้เขาทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา ก็ต้องดูว่าเขาอยากจะฟังเราพูดหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากจะฟังเราพูดไปก็ป่วยการงั้นเราก็ต้องรอให้เขาถามเราก่อนถ้าไม่ถามก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าพูดไปก็เหมือนเทน้ำใส่หลังสุนัข ข้อที่สามจิตจักวางจริยาของผู้อื่นได้ต้องใช้ปัญญาปกติดิฉันชอบเพ่งเล็งผู้อื่นใครทำถูกใจก็ชื่นชมยินดีใครทำไม่ถูกใจจะตำหนิเป็นการใหญ่ควรจะพิจารณาอย่างไรดีคะเพื่อเห็นว่าอารมณ์ทั้งสองนี้เป็นปกติธรรมของโรค พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคนหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นอนัตตาเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้เหมือนฝนฟ้าอากาศฝนตกน้ำท่วมนี่เราไปสั่งมันไม่ได้เวลามันตกเราไม่ไปโกรธมันใช่ไหมเวลาน้ำท่วมเราก็ไม่ไปโกรธมันเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้เป็นเรื่องสุดวิสัยฉันใดการกระทำของคนก็เหมือนกันเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เราไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์ไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆปล่อยให้เขาทำไปตามเรื่องของเขาแล้วเราจะสบายใจแต่เรื่องการช่วยเหลือการสั่งสอนกันนี้ก็ยังอยู่ที่เขาว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ถ้าเขาทำตัวไม่ดีเขาอยากจะแก้ไขอย่างที่ญาติโยมถามปัญหาอย่างนี้เราก็บอกเขาได้แต่ถ้าเขาไม่สนใจเราจะไปบอกเขาเขาก็จะไม่ฟังเราอยู่ดีและดีไม่ดีอาจจะเกลียดเราเสียด้วยซ้ำไปเพราะไปยุ่งย่ามกับชีวิตเขา ข้อที่สี่บางทีก็รู้สึกว่าความตายเข้าใกล้เราทุกขณะก็ขยันเร่งความเพียรพอนานวันเข้าก็ไม่รู้สึกว่าความตายเข้ามาใกล้เราเริ่มขี้เกียจขี้คร้านอีกจะทำอย่างไรจึงจะพิจารณาความตายอยู่ใกล้เราทุกขณะ เราไม่ควรประมาทเพื่อให้เราขยันมากๆคะ ไปเยี่ยมป่าช้าทุกวันทำเป็นกิจประจำกิจวัตรประจำวันก่อนจะไปทำอะไรก็ไปป่าช้าก่อนไปพิจารณาซากศพที่ถูกฝังอยู่ก็ดีที่ถูกเผาก็ดีที่วัดทุกเช้ามีการเก็บกระดูกเก็บขี้เถ้าเนี่ยก็ไปดูเขาเก็บกระดูกเก็บขี้เถ้ากันก็ได้ทำเป็นกิจวัตรประจำมันจะได้ไม่ลืมอย่างที่พระเจ้าทรงสอนพระอานนท์ว่าให้พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราสามารถพิจารณาได้โดยที่เราก็ไม่ต้องไปที่ป่าช้าก็ได้ถ้าเราลึกถึงความตายได้อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาแต่ถ้าเราลืมเราเผลอบางทีเราก็ต้องไปเห็นของจริงเพื่อที่จะได้ปลุกเราปลุกสติเราให้ฟื้นตื่นขึ้นมาเพื่อเราจะได้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อย ๆข้อที่ 5ตัณหาในโลกนี้ไม่เคยอิ่มขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังค่ะ ความอยากของเราเราทำมากี่ครั้งกี่หนแล้วมันทำให้เราอิ่มเราพอหรือเปล่าก็นั่นแหละก็ไม่เห็นต้องอธิบายมันก็มีกันด้วยกันทุกคนคุณอยากอะไรอยากสูบบุหรี่สูบกี่มวนมันถึงจะพอสูบไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีอิ่มไม่มีพอวิธีจะให้มันอิ่มมันพอก็ต้องไม่สูบเท่านั้นพอมันอยากก็ฝืนมันไม่ทำตามความอยากพอฝืนได้สักระยะหนึ่งความอยากมันก็หมดกำลังไปพอหมดกำลังจะหมดกำลังไปมันก็อิ่มมันก็ไม่อยากจะสูบ ข้อที่6การพิจารณาความไม่เที่ยงจะช่วยลดสักกายทิฏฐิได้อย่างไรคะ ก็ทำให้เราเห็นว่าของที่เรามีอยู่นี้สักวันหนึ่งมันก็จะจากเราไปก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเราก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดมันว่าเป็นของเราเราก็จะไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดพอไม่มีความอยากความทุกข์ก็หายไป ข้อที่7ไม่มีร่างกายย่อมไม่มีเวทนาไม่มีเวทนาย่อมไม่มีร่างกายอย่างภูมิชั้นอรูปภพก็ไม่มีเวทนาหรือไม่คะภูมิชั้นนี้มีทุกขเวทนาไหมคะ ไม่มีหรอกเวลาจิตอยู่ในความสงบนี้มันไม่มีเวทนาเวลาถึงแม้จะมีร่างกายมีชีวิตอยู่นี่แต่เวลาจิตเข้าฌานก็ถือว่าจิตเป็นพรหมไปในขณะนั้นในขณะนั้นตัณหาความอยากก็ไม่มีการรับรู้เรื่องของร่างกายก็ไม่มีเพราะจิตถอนออกมาจากร่างกายชั่วคราว คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเด็ก5ขวบได้ฟังเทศของหลวงพ่อเรื่องพระเวสสันดรทำทานหมดยกลูกเมียให้เขาไปหมดเด็กถามว่าพระเวสสันดรจะบาปไหมที่ทำร้ายจิตใจลูกเพราะลูกยังเด็ก ที่ท่านทำท่านไม่ได้ทำเพื่อทำร้ายจิตใจลูกท่านทำเพื่อให้ลูกได้อยู่ดีกินดีว่ามีคนขอไปเลี้ยงท่านเองไม่มีเวลาหรือไม่อยู่ในภาวะที่จะเลี้ยงดูได้อย่างเต็มที่ท่านชั่งน้ำหนักดูแล้วว่าเขาจะได้ดีกว่าอยู่กับท่านท่านก็ให้ไปอย่างนี้ไม่บาปหรอกเพราะให้ด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีมีใครอยากจะถามไหมยังมีเวลาถามได้นะถ้าปิดไมค์แล้วก็ห้ามถามนะเดี๋ยวจะหาว่าโหดร้ายถามสิจะได้คนอื่นจะได้ยินได้ฟังคำตอบ ค่ะเรียนพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้เหมือนได้คำตอบคิดว่าน่าจะได้คำตอบบ้างแล้วค่ะคือนั่งหนูเริ่มนั่งสมาธิเริ่มต้น พูดใกล้ๆสิดังๆมันเปิดอยู่แล้ว หนูเริ่มนั่งสมาธิก็คือว่าหนูพุทโธแล้วก็เวลามีความคิดหนูก็คือไม่ไปสนใจความคิดไม่ไปคุยกับมันนะคะหนูก็พุทโธของหนูไปจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันหายไปหมดคือมันเหมือนกับอะไรมันหายไปหมดเลยแล้วมันมาโผล่อีกทีคือว่ามันมีความคิดอยู่แล้วก็หนูไปรู้ว่ามันมีความคิดแล้วความคิดหนูก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรคือมันคิดอยู่ห่างๆแล้วหนูก็ไม่รู้สึกว่ามีร่างกายแล้วหนูก็จำไม่ได้ว่าหนูกำลังทำอะไร คือมันลืมไปหมดทุกอย่างเลยแล้วสักพักหนูก็ค่อยๆนึกออกว่าหนูกำลังทำสมาธิแล้วก็แปลกใจว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงอะไรแม้กระทั่งเสียงจักรจันทร์หรือพัดลมที่เปิดอยู่แล้วพอสักพักก็รู้สึกตัวดีว่านั่งอยู่แล้วก็ว่าเราหลับแล้วฝันไปหรือเปล่าเพราะมันก่อนที่มันจะมาโผล่ว่ารู้ว่ามีความคิดเนี่ยมันวืดหายไปช่วงนึงเลยแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะหลับเพราะว่าตัวตรงศีรษะตรงแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะหลับนะคะ แล้วทำไม คือหนูถามว่าอันนี้คือเป็นสมาธิอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะ ถ้ามันรู้มันก็ไม่หลับถ้ามันหลับมันก็ไม่รู ้แล้วไอ้ตรงที่ขาดไปช่วงนึงก่อนที่จะมารู้ว่าความคิดขึ้น มันขาดแบบไหนมันขาดแบบไม่รู้หรือขาดแบบรู้อะ มันเหมือนวืดไปหนูไม่รู้ว่ามันนานเท่าไหร่ มันก็จะสับประงกไปมั ้ยแล้วพอรู้อีกทีก็คือรู้ ก็คงจะหลับบ้าง หลับบ้างรู้บ้าง ก็เหมือนคนขับรถบางทีหลับในขับไปแต่ไม่รู้ว่ากำลังขับอยู่มันหลับไปจนกว่ารถมันจะวิ่งไปผ่านไปชนไอ้ปุ่มที่มันอยู่กลางถนนอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาโอ้ยเราเผลอไปแล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นอ่ ะ ถ้ามีสติถ้ามันเป็นสมาธิมันจะรู้แบบตอนที่เรารู้กันอยู่ตอนนี้แบบที่เราคุยกันอย่างเงี้ยรู้ว่าตอนนี้กำลังคุยกันรู้ว่าตอนนี้หยุดคุยแล้วถ้ามันไม่รู้ก็แสดงว่ามันแบบอะไรสลึมสลือ แต่มันรู้เพียงแต่ว่ามันรู้มันมีตัวรู้อยู่แต่มันไม่ได้ยินอะไรมันไม่รู้สึกว่ามีตัวเรา ก็ดีก็ทำไปให้มันมีแต่รู้อย่างเดียวก็แล้วกัน ขอแล้วกับนักการเรียนถามนะเจ้าค่ะเคยภาวนาที่เขาใหญ่นะเจ้าค่ะขณะที่กายเบาใจเบาจิตเบาสบายมีความรู้สึกว่าในขณะนั้นเนี่ยมันมีพลังจากภายนอกมากระทบที่ใจของเราทีนี้เหมือนว่าพลังภายนอกเนี่ยเป็นแสงสว่างที่พุ่งเข้ามาหาใจเรามันรู้สึกว่ามันทำใจของเราให้สงบได้มากขึ้นแต่ขณะที่ทำตรงนี้สังเกตดูถ้ามาถึงจุดตรงนี้ทีไรเนี่ยหนูจะพยายามประคองความสงบมันให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่มีความรู้สึกมันยังไม่สามารถที่จะส่งให้นานเท่าที่เราคิดว่ามันควรจะนานกว่านี้เจ้าค่ะมีวิธียังไงเจ้าคะ ก็พยายามเจริญสติให้มากขึ้นสติเรามีกำลังส่งจิตเข้าไปได้แค่นั้นถ้ามีกำลังมากกว่านี้มันก็จะเข้าไปลึกกว่านี้อยู่ได้นานกว่านี้ก็ต้องพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ต้องพุทโธอย่างต่อเนื่องแล้วสักกำลังสตินี้ก็จะมีมากแล้วมันก็จะทำให้เราอยู่ในสมาธิได้นานอยู่ได้ลึก และทำใจนิ่งๆสบายๆจอมันที่รู้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมเจ้าคะ ไม่เวลาออกจากสมาธิมาต้องเจริญพุทโธต่อไม่ใช่หยุดแล้วก็คิดปล่อยใจคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นแสดงว่าไม่ได้เจริญสติก็จะมีกำลังในขีดหนึ่งก็จะทำจิตให้ได้สงบได้ในระยะหนึ่งถ้าอยากจะให้มันอยู่นานๆก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณเจ้าค่ะ ตอนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ